ॐ अथ सत्यार्थप्रकाशः। ॐ शन्नो मित्रः शंवरुणः, शन्नो भवत्वरियमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्थ: ओम। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैद्यक शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं? हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं? आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान ना जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा, हे भृत्य, तुम सैंधव मानय, अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था, तू प्रकरणवित नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता, जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। अथ मंत्रार्थः ओम खं ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओम इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् यह मांडूक्य का वचन है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् कठोपनिषत् वल्ली 2 मंत्र 15। प्रशासितारं सर्वेषां मणीयांस मणोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् इन्द्रमेके परे प्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम्। मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 122-123। स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सोऽक्षरः स परमस्वराट् स इन्द्रः स कालाग्निः स चन्द्रमाः। यह कैवल्य उपनिषद का वचन है। इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिष्वानमाहुः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 46। भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं द्रिम्ह पृथिवीं माहिंसीः। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 18। इन्द्रो महनारोदसी पप्रथच्छवा इन्द्रः सूर्यमरोचयत् इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वाना स इन्दवः। सामवेद प्रपाठक 7 त्रिक 8 मंत्र 2। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद कांड 11, प्रपाठक 24, अध्याय 2, मंत्र 8। यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिखाए तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे अवतीतियोम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम् सर्वे भयो बृहत्तवाद ब्रह्म। रक्षा करने से, ओम आकाशवत व्यापक होने से, खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ओमी तेत सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम है। सर्वे वेदा, क्योंकि सब वेद सब धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। प्रशासिता, जो सबको शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मन, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सब का जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। सा ब्रह्मा सा विष्णु, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याणकर्ता होने से शिव। अक्षर, जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वराट स्वयं प्रकाश स्वरूप और कालग्नि प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालग्नि है। इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम है। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः, शोभनानि परिणानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः। यो गुरुवात्मा स गरुत्मान, यो मातरिष्वा वायुरिव बलवान स मातरिष्वा। दिव्य, जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, गरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, मातरिश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। प्राणाय, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम, यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण हैं कि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यजुर्वेद अध्याय 31। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से यहां विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण ना होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहां जहां सर्वज्ञादि विशेषण हों, वहीं वहीं परमात्मा और जहां जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हों, वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। अथ ओंकारार्थः। वी उपसर्ग पूर्वक राजरी देवतौ। इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजनयो हो अग अगि इण गत्यर्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गतेस्त्रयोर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः योञ्चति अच्यते अगत्यंगत्येति सोयमग्निः। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। विष प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् योवा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। ज्योतिर्वै हिरण्यम् तेजोवै हिरण्यमित्यैतरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषाविधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। वा गतिगंधनयोः, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरम जगद्धरति बलिनाम बलिष्ठः स वायुः। जो चराचर जगत का धारण जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तिज निशाने, इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से तैजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तैजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। ईश ऐश्वर्ये, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो यस्य सोयमदितिः, अदितिरेव आदित्यः। जिसका विनाश कभी ना हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। ज्ञा अवबोधने, प्र पूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः। जो निर्भांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं, जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहां व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र में मित्रादि नाम है, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य ना कोई हुआ ना है और ना होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है के परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है, इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में किया जाएगा। मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्य का ग्रहण होता है। यमिदा स्नेहने, इस धातु से औणादिक कत्र शब्द के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति स्निह्यति, स्निह्यते वा स मित्रः। जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। व्रिय वरणे, वर ईप्सायाम, इन धातुओं से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति अथवा यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वा स वरुणः परमेश्वरः। जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर वरुण संज्ञक है अथवा वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ। जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है इसीलिए उसका नाम वरुण है। रि गति प्रापणयो हो। इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है और अर्य पूर्वक मांगमाणी इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। योर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सोर्यमा। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। इदि परमेश्वर्ये। इस धातु से रण प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। य इंदति परमेश्वर्यवान भवति स इंद्रः परमेश्वरः। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। बृहत शब्द पूर्वक पा रक्षणे। इस धातु से रति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मांडों का स्वामी है इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। विश्लरी व्याप्तौ। इस धातु से नू प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। आनंद पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त मित्र सब का सुहृत अविरोधी है वह शम सुखकारक वह वरुण सर्वोत्तम शम सुख स्वरूप वह अर्यमा शम सुख प्रचारक वह इंद्र शम सकल ऐश्वर्य दायक वह बृहस्पति सब का अधिष्ठाता शम विद्याप्रद और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह नह हमारा कल्याणकारक भवतु हो। वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ। इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है जो सब के ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बल युक्त परमात्मा है। उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा। तन्मामवतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्वक्तारमवतु, सो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो विरुद्ध वही अधर्म है। अवतु मामवतु वक्तारम, यह दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिए है। जैसे कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ, इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है, ऐसे ही यहां के आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति है, शांति है, शांति है। इसमें तीन बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में तीन प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। दूसरा आधि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा आधि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता है। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्तुष अप्राणी अर्थात स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाश रूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। अत सातत्य गमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। योतति व्याप्नोति स आत्मा, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परो अतिसूक्ष्मः स परमात्मा। जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। शून्य अभिशवे शुंग प्राणी गर्भ विमोचने। इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम चोत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता, द्विति स्वयं प्रकाश स्वरूप सब का प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य, मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद मदोन्मतों का ताड़ने हारा, स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा, कांति कामना के योग्य और गति ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवः। जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। विजिगीषते स देवः। जो सबका जीतने हारा स्वयं अजय अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके। व्यवहारयति स देवः। जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जनाने और उपदेष्टा। यश्चराचरं जगत् द्योतयति। जो सबका प्रकाशक। यः स्तूयते स देवः। जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो। यो मोदयति स देवः। जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश भी ना हो। यो माद्यति स देवः। जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला। यह स्वापयति स देवः। जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता। यह कामयते काम्यते वा स देवः, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। यो गच्छति गम्यते वा स देवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। कुंभति स्व व्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यह पर्थति सर्वं जगत विस्तृणाति तस्मात् स पृथिवी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम पृथ्वी है। जल घातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाणवादीन तद ब्रह्म जलम, जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्यो अन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक कहलाता है। काश्री दीप्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वं जगत प्रकाशयति स आकाशः, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अद भक्षणे, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अति च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते, अहम् अन्नम् अहम् अन्नम् अहम् अन्नम् अहम् अन्नादो हम् अन्नादो हम् अन्नादः। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। अत्ता चराचर ग्रहणात्, यह व्यास मुनि कृत शारीरक सूत्र है। जो सबको भीतर रखने सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न अन्नाद और अत्ता नाम है। और जो इसमें तीन बार पाठ है सो आदर के लिए है, जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसन्ति भूतानि यस्मिन् अथवा यह सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः, जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से अणिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान स रुद्रः। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसी को वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रूते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 10। जल और जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात निवास स्थान है, जिसका इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। चदि आह्लादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः। जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। मगि गत्यर्थक, धातु से मंगेर लच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति वा स मंगलः। जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यते वा स बुधः। जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ कह दिया। ईशुचिर पूती भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः। जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। चर गति भक्षणयोः, इस धातु से शनैस अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दुष्टान, राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः। जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्जो वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। हु दानादनयो हो आदाने चेत्ये के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। यो जुहोति स होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वस्मिन् चराचरम जगद् बध्नाति बंधुवत् धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधुः। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। पा रक्षणे, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सबका रक्षक, जैसा पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। यह पितृणाम पिता स पितामहः, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। यह पितामहानाम पिता स प्रपितामहः, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता। जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। चर गति भक्षणयो हो। आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचार्यम ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः। जो सत्य आचार का ग्रहण करने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। ग्री शब्दे। इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिशति स गुरुः। स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। यह योग दर्शन का वचन है। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। अज गति क्षेपणयो हो। जनी प्रादुर्भावे। इन धातुओं से अज शब्द बनता है। योजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति जनयति च कदाचित् न जायते सोजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। ब्रीह ब्रीही वृद्धौ। इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। योखिलं जगन्निर्माणेन बर्हति वर्धयति स ब्रह्मा। जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यं जानमनंतं ब्रह्मा। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। संतीति संतस तेषु सत्सु साधु तत् सत्यम् यज्जानाति चराचरं जगत् तज्ज्ञानम् न विद्यते अन्तो अवधिर् मर्यादा यस्य तदनन्तम् सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। जो पदार्थ हों उनको सत कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर के नाम सत्य, ज्ञान और अनंत हैं। दुदाई दाने, आंग पूर्वक, इस धातु से आदि शब्द और अनंत पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति स अदिति रुच्यते न विद्यते आदिहि कारणम यस्य सो अनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ ना हो और परे हो उसको आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। टू नदी समृद्धौ, आंग पूर्वक, इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यह सर्वान् जीवान् आनंदयति स आनंदः। जो आनंद स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। अस भुवि, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत् सद् ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो उस परमेश्वर को सत कहते हैं। चिति संजाने, इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। यश्चेतति चेतयति संजापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस् तच्चित् परम ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चेताने और सत्य असत्य का जनाने हारा है इसलिए उस परमात्मा का नाम चित है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। यो नित्य ध्रुवो चलो विनाशी स नित्यः। जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। शुद्ध शुद्धौ, इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुंधति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः। जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक और सब को शुद्ध करने वाला है इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। बुध अवगमने, इस धातु से तब प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जाता अस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः। जो सदा सबको जानने हारा है इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। मुचिल्रि मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून स मुक्तो जगदीश्वरः। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वरः। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, निर और आंग पूर्वक डुक्रिय करणे। इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत आकारात् स निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं और ना कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिशु। इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिर म्लक्षणम कुकाम इंद्रियैहि प्राप्तिश्चेत्यस्मात् यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरंजनः। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, मलेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। गण संख्याने। इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषां ईशः स्वामी पतिः पालको वा। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः। जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। यह कूटे अनेकविध व्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः। जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं, उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है, जैसे ब्रह्मा चितिरीश्वरश्चेति। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी, इससे ईश्वर का नाम देवी है। शकलरी शक्तौ। इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। श्रीय सेवायाम। इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर् योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः। जिसका सेवन सब जगत, विद्वान और योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। लक्ष्य दर्शनांकनयोः। इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। यो लक्ष्यति पश्यत्यंकते चिह्नयति चराचरम जगत अथवा वेदैराप्तैर् योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि, और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृतिका, पाषाण, चंद्र, सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। श्री गतौ। इस धातु से सरस, उससे मतुप और ण प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। नीय प्रापणे। इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम् न्यायः। यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्सायन मुनितित भाष्य का है। पक्षपातराहित्याचरणम् न्यायः। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप आचरण है, वह न्याय कहाता है। न्यायम् कर्तुम् शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः। जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। दया दान गति रक्षण हिंसा दानेषु। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया। बह्वी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः। जो अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। द्वयोर भावो द्वाभ्यामितम् सा द्विता द्वितम् वा सैव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वैतम् द्वितीयेश्वरभावो यस्मिन् तदद्वैतम्। अर्थात् सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्यम् ब्रह्म। दो का होना व दोनों से युक्त होना वह द्विता व द्वित अथवा द्वैत से रहित है। सजातीय, जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है। विजातीय, जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि। स्वगत अर्थात जैसे शरीर में आंख नाक कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्व अंतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। गण्यन्ते ये ते गुणा, यैर् गणयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः। जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गंधादि जड़ के गुण अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है, इनमें अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपादि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः। जो सबका ज्ञान, सर्व सुख, पवित्रता, अनंत बलादि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण, ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। अंतर्यन्तुम् नियन्तुम् शीलम् यस्य सोयमंतर्यामी। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। यो धर्मे राजते स धर्मराजः। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। यमु उपरमे, इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः। जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। भज सेवायाम, इस धातु से भग, इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है। भगः सकलैश्वर्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान, जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने के योग्य है, इसीलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। मन जाने, इस धातु से मनु शब्द बनता है। यो मन्यते स मनुः, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। प्री पालन पूर्णयोः, इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रिणाति पूरयति वा स पुरुषः, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। डुभ्रिय धारण पोषणयोः, विश्व पूर्वक इस धातु से विशंभर शब्द सिद्ध होता है। यो विश्वं बिभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वं भरो जगदीश्वरः, जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। कल संख्याने, इस धातु से काल शब्द बना है। कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः, जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। शिशिलरी विशेषणे, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते स शेषः, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। आपलरी व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् धर्मात्मन आपनोति वा सर्वैर धर्मात्मभिर आप्यते छलादिरहितः स आप्तः, जो सत्य उपदेशक सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। डोक्रिय करणे, शम, पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शम कल्याणम सुखम करोति स शंकरः, जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवः। जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। प्रिय तर्पणे कांतौच, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रिणाति प्रियदेवा स प्रियः, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। भू सत्तायाम, स्वयं पूर्वक इस धातु से स्वयं भू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति स स्वयं भूरीश्वरः, जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। शिव कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलमेतन निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है, इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी ना लिखा ना किया। ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, ना के कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महाशय महर्षियों के लेख को, यान्यनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। हे संतानु, जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं, वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, वटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः। इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। देखो, अथ शब्दानुशासनम्, अधेत्ययम् शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। यह व्याकरण महाभाष्य का वचन है। अथातो धर्मजिज्ञासा अधेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्। यह पूर्व मीमांसा का वचन है। अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः। यह वैशेषिक दर्शन का वचन है। अथ योगानुशासनम्, अधेत्ययमधिकारार्थः। यह योग शास्त्र का वचन है। अथ त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थः, सांसारिक विषय भोगानंतरम् त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः। यह सांख्य शास्त्र का वचन है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह वेदांत सूत्र है। ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्, यह मांडोक्य उपनिषद के आरंभ का वचन है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशब्दाः पर्यन्ते। ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरिः ओम लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, अब इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाश सुभाषा विभूषित ईश्वर नाम विषये प्रथमः समुल्लासः संपूर्णः।